Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ebu Davud'da 4884 no'lu bir hadisi şerif var. Bu hadisi şerifi hayatımızı şekillendirecek uyarılardan birisi olarak görmek ve inşallahü teala gereğini de yapmak üzere zihin notlarımıza kaydedelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, bir Müslüman bir yerde saygınlığı zedelenirken, ırzına dil uzatılırken, onu seyreden ama yardım etmeyenlerin de en yardıma muhtaç olduğu gün Allah onlara yardım etmeyecektir. Devam ediyor hadis-i şerif. Bir Müslüman bir yerde saygınlığı zedelenip namusuna dil uzatılırken ona yardım eden Müslümana da Allah yardıma en çok muhtaç olduğu gün yardım edecektir. Hadisin metnine bağlı kalmadan tekrar edeyim hadis-i şerifi. Bir yerde bir Müslüman darbe görürken ona yardım etmeyen Müslümana da Allah en muhtaç olduğu gün yardım etmeyecektir. Aksine Müslüman darbe görürken ona yardım edene de Allah en muhtaç olduğu gün yardım edecektir. Buradaki en muhtaç olduğu gün kıyamettir akla geliyor. Doğru bu tespit. Ama dünyada da insanın birisi bana yardım etse, Allah yardım etse, kurtarsa beni Allah diyeceği gün ve yer olabilir. Hem dünyada hem de gerçekten hiçbir yardımın başka türlü olmayacağı bir yerde Allah'ın yardımına muhatap olmak veya o yardımdan yoksun kalmakla ilgili bir durum. Hadis-i şerifi kuş bakışı yukarıdan bakarak topluca gördüğümüzde bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların onurlarının, iffetlerinin, namuslarının, buna bağlı olarak da mallarının, canlarının saldırıya uğrayabileceği pozisyonları muhtemel şeyler arasında göstermektedir. Bu dünyadan giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ben size İslamiyet'i getirdim. Medine'de huzurlu bir devlet kurdum. Bundan sonra gam yok, tasa yok, kavga yok, kimse size saldıramaz. Siz sabah namazı kıldığınız için günü hep zenginlikle geçireceksiniz. Daha ölmezsiniz diye böyle siyasetçilerin seçim zamanlarındaki vaatleri gibi vaatler yapıp gitmedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kendisinden çok yakın bir zaman sonra fitnelerin başlayacağını, veda hutbesindeki cümleden anlıyoruz ki bu fitnelerin Müslümanların birbirlerinin gırtlaklarına sarılabileceği kadar ileri boyutlara ulaşabileceğini, mala tapınan bir Müslüman grubun olabileceğini, kadın sorunu diye bir sorun yaşanacağını defalarca haber vererek gitti sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dolayısıyla canları, malları ve dünya varlıkları açısından ciddi sıkıntılar yaşayan Müslümanlar böyle hayalet bir projeyle ortaya çıkmış değildir. Dünya böyle kuruldu, kıyamete kadar böyle devam edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz getirdiği şeriatla ideal olanı ortaya koydu. Hayatın orijinali böyledir dedi. Onun sözüne itaat edenler olacak, itaat etmeyenler olacak. Dolayısıyla kazananlar ve kazanmayanların, iyilerin ve kötülerin, zalimlerin ve mazlumların, hırsızların ve helal sahiplerinin bir arada yaşadıkları dünyada biz Müslümanlık yaşayacağız. Bu Müslümanlığımız hayali bir projeyle olmayacak. Hayatın içinden gerçeklerle yürüyecek. Bunlardan bir tanesi de biz 100 Müslümansak bu dünyada 3 tanemiz çok iyi Müslüman olacak. Allah'ın razı olduğu, kulların beğendiği insan olacak. 20 tanemiz ortada tip olacak. Bir 30 tanemiz de eşkıya yürekli olacak. Bir kısmımız zulmedecek, bir kısmımız mazlum olacak. Bir kısmımız fakirlikte sefalet yaşayacak, bir kısmımızın durumu iyi olacak. Yani insanların mesela dünyada 7 milyar insan var. Tamamının 35 yaşında olması mümkün mü? Tamamının 20 yaşında olması mümkün mü? Böyle bir hayat olur mu? Bunu düşünmek bile sapıkça bir şey. Yani herkes 35 yaşında nasıl olacak? Bu hayat ilerlemiyor mu? 35'e kadar nasıl geldi? Gibi çok böyle gülünç sorular ortaya çıkar. Aynı şekilde herkesin iyi olduğu bir dünya, hiç kimsenin hırsız olmadığı bir dünya, kimsenin eline silah almadığı bir dünya olacak da o bu dünya değil. Cennet öyle olacak inşallah. Bu dünyada fakirlik, sağlık ve zulüm, bu üç şey, yani para konuları, sağlık konuları, hak tecavüzü konuları, bu üç şey adeta dünya varlığının negatif nedenleridir. Pozitif nedeni nedir? Tevhid ve kulluktur. Tevhid olsun, kulluk olsun diye Allah yarattı. Bunun karşılığında da zulüm, ki en büyük zulüm şirktir, Allah'a asi olmaktır. İnsanlar arasında da zulüm olacak. Sağlık sorunu insanın hiç bitmeyecek. Hiçbir zaman bitmeyecek ama. Ekonomik ihtiyaçlılık da hiçbir zaman bitmeyecek bu dünyada. Bütün bunlar da ezilen bir Müslüman insan görüntüsü muhtemeldir. Bu görüntü mesela 50 haneli bir köyde 100 kişinin yaşadığını kabul edelim. O 100 kişilik bir köyde bir kişi veya iki kişi arazisinin sınırlarına tecavüz edilerek, dövülerek, hakaret, iftira edilerek veya benzeri sebeplerle o bir kişi, iki kişi zulüm görüyor olabilir. Biz bugünkü sen kendin için yaşa mantıklı hayatta bunu devlet ilgilensin, haksızlık varsa mahkemeye gitsin deyip zulmeden zalim veya hakaret eden hakaretçi, iffete dil uzatan iftiracı, bir, iki, onun zulmüne uğrayan insan, bir de devlet. Bu üç isim arasında bu işi çözüyoruz aklımızca. Devleti düzelsin bu işi diyoruz. Mazlum, ben ne yapayım onu diyoruz. Yani o zaten bela bir adam, ben onunla uğraşamam gibi kendimizi kenara çekiyoruz. Zalimle zaten muhatap değiliz. Bu hadisi şerif, Ebu Davud'un rivayet ettiği bu hadisi şerif ise Burada bir başka boyut açıyor. Müslümansan sen, bir Müslüman kıvranırken, ona dil uzatıldığı için, el uzatıldığı için, malına el konduğu için kıvranırken, sen bunu seyredemezsin. Yoksa sen de kıvranırken Allah seyreder seni. Bu hadis bunu söylüyor. Demek ki biz Müslümanız. Yani ben Müslümanım, o da Müslüman, bu da Müslüman. Hep beraber olduğumuz için Allah bize Müslüman diyor. Hep beraber olursak Müslümanlığımızın rengi ortaya çıkıyor, çıkar. Müslümanların birbirlerini ihmal edebileceği pozisyonlar, Allah'ın razı olmadığı pozisyonlardır. Buradaki ihmali, filan coğrafyadaki Müslüman kardeşlerimiz, filan dinsizlerin saldırısına uğruyor. Dolayısıyla onu kastediyor der miyiz? Elbette onu kastediyor. Ama oturduğumuz apartmanda mesela bir kadın boşanmıştır. Evinde yalnız yaşıyordur. O apartmanın sakinlerinden olan ve daha önce o kadınla çay içen başka kadınlar, ya bu dul işte filan deyip onun iffetiyle ilgili yarın daha kötü ithamlara sebep olacak şaialar üretiyorlarsa bu sorundur. Çünkü bir Müslümanın iffetine dil uzatılıyor, ona yatak yapılıyor, iffetine dil uzatmaya önceden zemin hazırlanıyor. Biz de kulağımızla bunu duyduğumuz halde savunmuyoruz Müslümanı. Filan coğrafyadaki grubu savunmamakla, bu Müslüman hanımın iffetini savunmamak aynı kategoriden suçlardır. Zaten bu bir Müslümanın iffetini savunamayanın, binlerce Müslümanın filan coğrafyada işkence görüyor diye topluca iffetlerini savunmaya da muktedir olması mümkün değil. Bir kiloyu kaldıramayan bir tonu nasıl kaldıracak? Buradan anlamamız gereken şudur. Mesele sadece işte filan grupların, filan şer güçlerin çoluk çocuk imha ettiği Müslümanları savunmak değil bizim davamızın bütünü. O davamızdaki, Müslümanlığımızdaki bir başlıktır sadece. Ve asıl bizim sorumluluk alanımız etkin çevremizle ilgilidir. Demek ki Müslüman olarak birbirimizle ilgilenmemiz, fakirlikle ilgili konular, sağlıkla ilgili konular ve zulmün her çeşidiyle ilgili konular, ki bir kadına dil uzatılması da en büyük zulümlerden biridir. Hatta 7 büyük günahın bir tanesidir. Kadına dil uzatılıyor. Bir gencin geleceği batırılıyor. Burada Müslümanlıkta tıpkı namaz gibi, oruç gibi başka bir başlıktan incelenebilecek bir ibadet daha var. Müslümanların dertleriyle ilgilen. Müslümanların dertleriyle ilgilenmek bir ibadet türüdür. O kadar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslümanların dertleriyle ilgilenmeyenler bizden değildir buyurmuş. Bizden değildir ifadesi çok ağır bir tehdittir. Peki kimdendir? O soru işareti kalıyor burada. Bizden değildir derken filan tarikat, filan mezhep, öbür tarikattaki mezheptekine bizden değildir onlar demiyor. Bu dinin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bizden değildir diyor. Müslümanların dertleriyle ilgilenmeyen bizden değildir diyor. Yani o bencillik, kendisinden başkasını düşünememek, kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şemsiyesinin dışına doğru taşmak, çıkmak anlamına geliyor bu ifadeyle. Dolayısıyla Müslüman olarak biz, Müslüman kardeşlerimizle ilgilenmekten sorumluyuz. Ama bunun da kendine göre şartları var şüphesiz. Mesela Müslüman namaz kılar deyince abdesti alır demek istiyoruz. Kıbleye de döner demek istiyoruz. Fatiha'yı da okur demek istiyoruz. Öbür türlü namaz namaz olmaz zaten. Müslüman, Müslümanın derdiyle ilgilenir, ilgilenmek zorundadır derken de tıpkı namazın bir altyapısı, şartları bulunduğu gibi bunun da şartları var. Yoksa Müslüman yollara düşüp deli divane olup Müslümanların dertleriyle ilgileniyorum diye yani şiir okuyacak hali yok. Bu bir yolu, yordamı, yöntemi, ölçüsü, kuralları olan bir ibadet bu. Bu hadisi şerifin bu açıdan ele alınması ile beraber bu kuralları şöyle özetleyebiliriz. Birincisi, namazı gösteriş için kılanın namazı nasıl ibadet değilse, Müslümanların dertleriyle ilgilenen, ırkından dolayı, grubundan dolayı, siyasi görüşünden dolayı, ekonomik menfaatinden dolayı, fotoğraf çektirmek için veya bundan maaş aldığı için yaptığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği konu değil bu. Sadece insan ve Müslüman olduğu için bir insana yardım etmeyi düşünmek, onun çektiği zulme, onun girdiği ablukaya karşı kurtarıcı rolünde olmak, bu Allah için yapıldığında, yani ihlaslı olduğunda bir ibadettir. Birinci kural bu. Allah için olacak. İkinci kuralımız, bu yaptığımız iş Kur'an'a, sünnete, şeriat çizgilerine uygun bir iş olacak. Şeriat ölçüleri hayatı 5 ayrı pencereden görür. Müslümanın hayatında din var, insan sağlığı var, özellikle akıl var, özellikle namus, iffet var ve mal var. Din, can, akıl, namus ve mal. Bu 5 şey şeriatın dünya hayatına ait olayları kuşatan dairesinin adıdır. İkinci noktada dedik ki Kur'an'a, sünnete ve şeriatın çizgiler içerisinde kalacak bir şekilde Müslümanlarla ilgileneceğiz biz. Dolayısıyla Müslümanın dinine karşı bir taarruzda ona yardım ederiz. Canına karşı taarruzda yardım ederiz. Aklını zedeleyecek şeye yardım ederiz. Namusuna yardım ederiz. Malına yardım ederiz. Bunlardan hangisi için yapsak Allah için olur o iş. Çünkü din, can, akıl, namus ve mal, bu 5 şey onurudur Müslümanın. Varlık nedenidir. Bu 5 şeyin korunmuş olması aynı zamanda dinin korunmuş olması, insanın korunmuş olması demektir. Dolayısıyla yapmak istediğimiz insani ilişkilerimiz, kuracağımız vakıf da buna dahil şüphesiz. Sosyal yardımlarımız da dahil. Bu 5 başlıktan birisine oturmalı. İbadet olacaksa bu yapacağımız iş, hani Allah da ona en çok yardıma muhtaç olduğu yerde yardım edecek diyor ya hadis-i şerif. O düzeye gelmenin şartı yapılacak işin bu 5 başlıktan birisinde olmasıdır. Üçüncü nokta, neyin üçüncü noktası? Yani Müslümanların dertleriyle ilgilenip hep beraber Müslüman olmak için Allah'ın da biz daralınca yardımımıza melek göndermesi için belli kurallar var dedik. Bu kuralların üçüncüsü, dinin en temel prensiplerinden birisi, herkes gücü kadar sorumluluk taşır prensibidir. Ben bir Müslümanım, ziraatle uğraşıyorum veya emekliyim veya ufak bir dükkanım var, ticaret yapıyorum, memurum. Ekonomik olarak kapasitem bellidir benim. Sosyal güç olarak da kapasitem bellidir. Parti başkanı değilim. Holding sahibi değilim. Maaşla geçinen bir Müslümanım, çoluk çocuğum var. Ayırabileceğim sadakanın bir oranı var. Gidip konuşunca etki edeceğim söz gücümün bir oranı var. Kol gücümün bir oranı var. Bu oranların üstündeki şeylerden Allah'ın beni sorumlu tutmayacağı besbellidir. Yani namazı ayakta kılacaksınız buyuruyor Allah, ama ayakta kılamayacak kadar hasta olanın oturmasında da sakınca görmüyor Allah-u Teala. Hatta yatarak da namaz kılabilir insan, eğer ayakta oturmaya takati yetmiyorsa. Namazın bile bir güçle sınırlı boyutu var. Çok rahat bir şekilde diyebiliriz ki Müslüman, bütün dünya Müslümanlarının sorumluluğunu ne kadar taşıyacaktır? Gücü kadar taşıyacak. Bir vakıf kurup o vakfa sürekli kaynak akıtacak, fikir taşıyacak güçteki birisi ondan sorumlu olur. Ama Ramazan'dan Ramazan'a fitresini verecek kadar başka imkanı olmayan birisi ondan sorumlu olur. Tanıdığım siyasetçilere siz bu konuyla niye ilgilenmiyorsunuz diyecek imkanı olan bundan sorumludur. Buna biz oy verme hakkı diyoruz ya demokratik yapılanmalarda. Oy o zaman benim sorumluluğumu gösteren ya da sınırlarımı gösteren bir işaret olur. Mesela bizim mahallemizdeki böyle bir olayda muhtara gidip diyebilirim. Bu zulme niye sessiz kalıyorsun? Dolayısıyla bir algı oluşturmuş olurum. Camideki arkadaşlarıma üçümüz gelin gidelim, insani nasihat yapalım, yapma böyle diyelim, diyebilirim. Öncü olup onun arkasında durduğumuz, ona hissedecek sözlü veya ekonomik parasal bir destek yapabilirim. Burada el ense evde çay içmekle bir şeyler yapmak için çırpınmak, ikisi de Allah'ın ve meleklerin gözlemlediği şeydir. Biz eğer devlet halletsin işte ben ne yapayım ya zaten etim ne budum ne benim deyip kenara çekildiğimiz zaman buna melekleri inandıramayız. Çünkü melekler bizim sadece kıldığımız namazı seyretmiyorlar. Ne yapabilirdik bu olayla ilgili onu da biliyor melekler. Ne yapmadığımız otomatik olarak ortaya çıkıyor. Çünkü aynı şekilde bu itham senin gelinine yapıldığında yeri göğü karıştırmıştın sen. Hani senin hiçbir gücün yoktu? Polisi devreye sokmuştun, avukat üstüne avukat tutmuştun. Misal yani böyle bir olay. Demek ki senin yapabilecek işlerin var. En azından hiçbir şey yapamazsan dua edebilirsin. Bu da imanın bir boyutu neticede. Bu da bir imanda bir basamak. Evet. Üçüncü olarak da herkes gücü kadar sorumludur ama bu gücü melekler biliyorlar. Nedir gerçek gücümüz bunu biliyor. Dördüncü olarak da Müslümanlarla ilgilenmek bir kar zarar dengesi üzerinden olur. Buna maslahat ve mefsedet diyoruz fıkıh lisanında. Bu dengeyi kurmadan asla böyle bir iyilik yapılmaz. Örnek, bir adam eşiyle ilgili ileri geri konuşuyor. Müslüman olarak biz buna müdahale etmek zorundayız. Görev mi? Görev. Maksadımız ne? Hanımefendinin bu ithamlardan korunması, bir Müslümanın onurunun korunması. Kadın ve erkek. Biz gidiyoruz, tek başımıza bir erkek olarak Kadının evine gidiyoruz. Kadın kapıyı açıyor. Biz 2 saat, 3 saat ona nasihat ediyoruz, derdini dinliyoruz. Avukat mısın? Hayır. Aile danışmanı mısın? Hayır. Ombudsman mısın? Hayır. Allah rızası için yapıyorum. Ama adam bu olayı öğrendiğinde bir hanımla bir erkek kocasını irdeledikleri bir toplantıda mahrem bir yerde yalnız kalmışlar. Buna bizim Anadolu lisanında kaş yaparken göz çıkarmak deniyor. Çok güzel bir benzetme bu. İkisi bir arada değilken, senin akrabalık bağın yokken, senin bu olaya müdahale etmeye yetkilendirilmişliğin yokken, resmi bir kimliğin yokken, bu müdahalen zararla kar arasında denge anlayışı güdülmeden ortaya konmuş bir eylemdir. Niyetin iyi de olsa, bu işe gücün yetiyor da olsa, namus müdafası içinde bunu yapıyor da olsan, kaş yaparken göz çıkartın olur. Bu yanlış. Evet. 4. nokta da bu. 5. nokta, biz ümmeti Muhammed'e hayırlı işler konusunda destek yapacağız ama bunu meşru yöntemlerle yapacağız. Afrika'daki bir Müslümana yardım gönderiyorsun, kilise aracılığıyla bunu yapıyorsun mesela. Kilise aracılığıyla yaptığın zaman bu başarı kiliseye mal olacak. Yöntem meşru değil. Biraz önceki verdiğim kadınla bir arada olup ona nasihat etme yöntemi meşru değil. Nasıl siyasette, sosyal hizmetlerde, belediye hizmetlerinde gayrimeşru bir yöntemi ne yasalar kabul ediyor ne de din kabul ediyor. Meşru yöntemle. Ben iyilik yaptım ya, ne yaparsan yap. Yöntemin sakıncalı. Dolayısıyla 4. nokta meşru bir yöntemle. Bu meşrulukla kastımız her şeyden evvel şeriat kurallarına uymaktır. İkincisi de bulunduğun ülkenin yasalarına ve örfüne de dikkat etmek gerekir. Meşruluk için. Tabii örf ve yasa Allah'a karşı kurulmuş bir örf ve yasa ise ona itaat etmemiz gerekmiyor. Ama tedbirli olmamız yine de gerekiyor. 6. nokta, Müslümanların dertleriyle ilgilenmek bir ibadettir. Ama bunun en önemlisi, az önemlisi, önemli olmayanı diye bir sıralaması olması lazım. Nasıl sabah namazının farzı sünnetinden daha önemli? İkisi de namaz halbuki. Nasıl sabah namazı öğle namazından daha önemli? Halbuki ikisi de 5 vakit namaz dediğimiz namaz. Ama bir en önemli var. Ondan sonra önemli var. Ondan sonra az önemli var. Ondan sonra da genel işler dediğimiz işler var. Zaten kötü iş olmaz. Dolayısıyla biz mesela can tehlikesi olan bir durum var. Bir de aile arasında geçimsizlik dediğimiz bir iş var. Burada can söz konusuysa en önemli o şu anda. Onu bırakıp öbürüyle ilgilenemeyiz. Yani Afrika'da 100 tane Müslüman sel altında kalmışlar. 2 gündür bataklığın içinde yaşıyorlar. 100 tane Müslüman da gıda sorunu yaşıyorlar, açlık çekiyorlar. Burada acil olan selde boğulmak üzere olan insandır. Bizim projelerimiz buna yöneliktir diye tercih yaparsak ibadet mantığını yakalayamayız. Müslümanın yaptığı işlerde kesinlikle bunu bireysel olarak yaparken de böyle, bir vakıf olup, bir dernek olup yaparken de böyle, 3 kişilik, 5 kişilik bir oluşum iken de böyle bu. Her zaman farz olan nafile olandan önceliklidir. Süreklilik kazandıran iş geçici olan işten daha önemlidir. Yararı herkese yaygın olacak iş özele yapılan yardımdan daha değerlidir. Mesela açlık çeken Müslümana bir çuval ona bir ay yetecek rızık götürsek ibadet mi? Bu bir ibadet. Çok güzel bir iş. Ama ona iki tane keçi götürsek, bu keçileri bu çölde büyütsen, şu çalılıklarda sütünden de yer içersin, çok acıktığın zaman da keser yersin desek, daha kalıcı ve daha üretken bir yardım yapmış oluruz. Bu tercihi yapmak zorundayız. Biz böyle planladık dedik mi, sabah namazı kılacağın zaman da biz bir kere öğleye niyet ettik deyip sabah yerine öğleyi kılarsan ne olacaksa o da o olur. Bir namaz kıldın ama sabah namazı görevi düşmedi senden. Çünkü o anda vaktin gereği o vakitteki acil konumuz sabah namazı idi. Böyle bir ölçüm yapabiliriz. Demek ki bu bahsettiğimiz 6 kural çerçevesinde Müslümanlar olarak biz oturup Müslümanlığımızı Kabe'de paylaştığımız gibi acımızda ve sıkıntımızda da paylaşmak zorunda oluyoruz bu kurallar çerçevesinde. Dolayısıyla Müslüman, Müslümanın derdiyle ilgilenir. Ama bu arada bazı yanlışlıkları yaparsak faziletli bir iş yapmış olmayız. Bunlara örnek vereyim. Mesela biz filan yerdeki Müslüman kardeşlerimizin dertleriyle dertleniyoruz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dertlenmeyen bizden değildir diyor. Ama o kadar dertlendik ki psikolojimiz bozuldu. Yemiyoruz, içmiyoruz. Kendi çocuklarımızı da yok kabul ediyoruz. Burada şeytan memnun olur. İki şeyden memnun olur. Birincisi senin bu şekilde gam, keder içinde boğulmuşsun, psikolojin bozulmuş. Onlara yapacak bir şeyin kalmadı ki. Sen hastanelik oldun zaten. Oradaki 10 Müslüman enkaz altında diye getirip kendi çocuklarını da enkazın altına koyamaz. 5 yaşında çocuğa orada enkazdaki insanlar var, siz niye sofraya oturuyorsunuz diyemezsin. Hayat devam edecek. Vurdum duymazlık başka, davulun tokmağını kafana vurmak başka. Burada davulun tokmağını kafana vurmuş oldun sen. Mesela son dönemlerde bayram bize haram. Hangi bayram haram? Ramazan bayramı. Kim dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bedir'den sonra bayram yaptı. Uhud'dan sonra da kurban bayramı yaptı. Yani bayram Allah-u Teala'nın koyduğu bir ibadet türü sevinçtir. Aslı ibadettir. Biz papaza kızıp oruç bozmak deniyor ya, yani papaza kızdık diye orucumuzu bozamayız ki. Şımarıklık ve yok kabul etmek, vurdum duymaz olmak, bana ne demek, başka şey. Bunun tam ters tarafında Müslümanların derdi var diye biz de yemeyelim, içmeyelim, eğlenmeyelim. Yani matem tutmaya da gerek yok. Çünkü biz matem tuttuğumuz zaman işe yaramaz insan oluruz. O matem bize iş gördürmez. Yani çok efkarlanmış, çok kederlenmiş birisi direksiyonun başına geçtiğinde kaza yapar. Gözü görmez bazı şeyleri. Bu noktaya gelmemek gerekiyor. Bir başka sorun da Müslümanların dertleriyle ilgilenmek sadece ekonomik boyutu olan bir sorun değildir. Yani Afrika'daki Müslümanın dini, ahlakı, ekonomisi, sosyal hayatı, sağlığı, bütün bunlar derttir. Biz sadece bir boyutu ile ele aldığımız zaman, yani aç insana yemek veriyoruz ama aylardır gıdasız kaldığı için de ölmek üzere, onun sağlık sorunu da var. açlıktan dolayı öğrenemediği, eğitilemediği boyutları var. Yani hayatı bir bütün gören dinin emirlerinden birini hayatın bir köşesine daralttığımız zaman bunun adına hata denir. Bu hatalardan birisi de Müslümanın sadece bir coğrafyayı veya sadece bir etnik yapıyı bu alanda tefekkür ediyor olmasıdır. Hayır. Her la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyene muhatabız biz. Hatta her insan bizim gayemizdir. İnsanlık bizim bir defa ilgi alanımızdır. Müslümanlık da biraz daha daraltılmış ve özellikle yoğunlaşmış olduğumuz alanımızdır. Biz sadece filancalarla ilgileniyoruz çünkü onlarla aynı kanı taşıyoruz gibi bir nokta cahiliye noktasıdır ve hatadır. Neden insanlar Müslüman kardeşlerinin dertleriyle ilgilenmezler diye merak edenler için de incelediğimizde karşımızda bazı başlıklar işaret olarak çıkıyor. Her şeyden evvel bunun aslında hayatı dünyadan ibaret zanneden kısır anlayış vardır. Hayatı dünyadan ibaret zannettin mi, iman zayıflıyor zaten. Ve bencillik artıyor. Herkes de öyle zannedince, Müslümanlar arasında gruplaşmalar oluyor. Gruplar birbirlerinin aleyhine çalışabiliyor. Halbuki bizde vela ve bera akidesi var. Yani biz ümmetiz ve ümmetimizden olmayan diğerleri. Böyle düşünmek zorundayız. Bu bir de buna kafirlerin Müslümanları özellikle zor duruma düşürmek için yaptıkları projeler, çalışmalar ilave edildiğinde, tuz biber olarak ekildiğinde neden birbirimizin derdiyle ilgilenmeyiz? Allah bunu bize emrettiği halde diye sorduğumuz soruya cevap bulmuş oluruz. Halbuki her Müslüman en azından dua ederek, cılız da olsa bir şeyler yaparak bu görevi yerine getirebilir. Burada neler yapılabilir de mesela Müslümanlara hicret imkanında yardım edilebilir, ashab-ı kiram örneğinde olduğu gibi. Bedensel yardım yapılabilir, ekonomik yardım yapılabilir. Bugünkü dünyada algı ciddi bir güç oldu. Algı oluşmasına yardım edilebilir. Hiçbir şey yapamayan Müslüman acılarına, diğer Müslümanların acılarına katılır. Yani acıların acısı hisseder. Mutluluklarını mutluluk hisseder. Bu konuda nasihat eder, tavsiyelerde bulunur. En azından böyle bir derdimiz olduğu şuurunu ortaya koyacak ciddi bir anlayış, mesela yazı kabiliyeti olan yazarak, mesela iletişim kurma imkanı olan iletişim kurarak bunu yapabilir. Ciddi bir ziyaretleşme, girip çıkmalar sağlanabilir. Veya mesela Müslümanlar birbirlerinin ticaretine saygı göstererek şunu zikredebiliriz. Mesela ticareti iyi olmayan esnaftan birisinin ticaretine filanca esnaf ona karşı şu tuzağı kurduğu için yapıyorsa ona gidip rica ederek, artık hayat bin bir örneğiyle yaşanıyor. Bunlarda ne zaman ne yapılacağını, bir Müslümanın nasıl yardım edilecek durumda olacağını bilebileceğimiz bir dünyadayız. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Davud'dan okuduğumuz bu Allah da ona en zor gününde yardım etmeyecek, o Müslümana yardım etmediği için şeklindeki hadisi şerifi başka açıdan destekleyen pek çok hadis-i şerifler var. Bunları teberrüken okuyalım, bu hadisi desteklemiş olsun. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizden herhangi biriniz kendisi için sevdiğini mümin kardeşi içinde sevmedikçe iman etmiş olamaz buyuruyor. Ben bu zulmü görmeyi, bu dedikoduyu duymayı kendim için kabul edebiliyor muyum? Etmiyorum. Mümin kardeşim için de etmemem gerekiyor. Allah için sevmeyi, Allah için buğz etmeyi imanın en güçlü halkası olarak gören hadis-i şerifi hatırlayabiliriz. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biraz önce de tekrar ettiğimiz Müslümanların dertleriyle ilgilenmeyen onlardan değildir, bizden değildir şeklindeki hadis-i şerifin yüklü olduğu manayı ciddi bir şekilde tefekkür edebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dara düşmüş, zavallı duruma gelmiş insanlarla ilgilenmeyi bize öğütlerken beni en güçsüzlerinizin yanında arayın buyurmuş. اُبْغُونِي فِي الدُّعَفَاءِ Zayıfların yanındayım ben buyurmuş. Ne demek? Benim, yani ben oradayım diyorsam, beni arayan orada bulsun buyuruyorsa, buradan ne anlam çıkıyor? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni arayan burada bulur, zayıfların, kimsesizlerin yanında bulur buyurduysa, tavır koyuyor. Kim zayıflarla ilgilenmeyene tavır koyuyor demektir. Yani sen benden uzaksın demektir. Mesela yetimlerle ilgili teşvikinde yetimin saçını okşayanın elinin değdiği her saç sayısı kadar ona sevap yazılır buyuruyor. Elbette buradaki okşama, yani git her gün bir yetimin başını okşa demek değil. Yani bu okşama sembol olarak yetimle ilgilenmek, ki yetim dünyanın en zayıf, en zavallı kimsesidir. Aynı şekilde bu hadis-i şerifi başka bir açıdan teşvik eden hadislerden birisi, bir müminin dünyadaki dertlerinden birisini giderenin de Allah kıyamet dertlerinden birisini giderir buyuruyor meşhur bildiğimiz hadis-i şerif. Küçüğümüze acımayan, büyüğümüzün saygınlığını bilmeyen bizden değildir şeklindeki hadis-i şerif. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evde bir tas çorba, bizim ifademizle, içeceği zaman, bakın ashab-ı suffada bugün yemek yemeyen var mı deyip, ki Medine'nin en garipleri durumunda onlar, onları gündemine alması ümmetine bir örnektir. Müslümanların sofralarında pahalı yiyeceklerin bulunmasında bir sakınca yoktur. Müslümanların arabalarının kaliteli ve pahalı olmasında bir sakınca yoktur, helal yollarla elde ediliyorsa şüphesiz. Müslümanların pahalı evlerde oturmalarında bir sakınca yoktur. Sakınca nerededir? O sözünü ettiğimiz şeylere tapınılmasında. Dünya ve ahiret sanki sadece ondan ibaretmiş gibi algılanmasında, diğer görevlerin ihmal edilmesinde sakınca var. Yoksa Allah-u Teala nimet veriyor, helal yolla elde ediliyorsa, kullanımında haram bir sıkıntı yoksa Allah'ın nimetidir bu. Hepimiz muhakkak son Müslüman doyuncaya kadar aç kalacağız şeklinde bir kuralımız yoktur. Aç da kalmayacağız, aç da bırakmayacağız. Onurumuzu da koruyacağız, başkasının onurunun da korunması için gayret edeceğiz. Allah'ın emri böyledir, din böyledir, hadis-i şerifin anlatmak istediği muradı da budur. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.